Do usłyszenia za godzinę. Radio Nawigator Trójki. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 2 lipca, minęła 19. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Strażacy dogasili pożar wieży Gorzowskiej Katedry i wciąż sprawdzają wszystkie newralgiczne miejsca. W serwisie także relacja naszego reportera z Wawelu, gdzie za godzinę i kwadrans rozpocznie się po raz pierwszy w Polsce sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO. We wtorek, Dzień Niepodległości, Amerykanie ruszyli w tym czasie w podróż. Dogaszono pożar Gorzowskiej Katedry. Iglica wieży zostanie zdemontowana. Zdecydowali o tym strażacy po przeprowadzeniu oględzin, mówi Dariusz Szymura z Lubuskiej Straży Pożarnej. Żebyśmy mogli później przekazać te miejsce jako bezpieczne, żeby mogły inne służby wejść do środka, będziemy musieli zdemontować iglicę naszej świątyni, jak również tak zwaną latarnię, czyli ten element, gdzie jest ten pojedynczy dzwon. Strażacy z grupy wysokościowej z Zielonej Góry byli u góry, ocenili sytuację, jak to wygląda. Będziemy potrzebowali ciężkiego sprzętu w postaci dźwigów 70-metrowych. Dwa takie dźwigi z województwa lubuskiego są już przygotowywane. W czwartek w Gorzowie odbędzie się nadzwyczajna sesja sejmiku. Samorząd zapłaci za zabezpieczenie obiektu, zapowiedziała marszałek Elżbieta Polak. Przyjechaliśmy tutaj po to, żeby porozmawiać z fachowcami, w jaki sposób zabezpieczyć katedrę, jakie to są koszty i trzeba to zrobić jak najszybciej. Ta pomoc nie budzi żadnych wątpliwości, musimy być solidarni. Strażacy gasili pożar przez 20 godzin. Na Wawelu trwają ostatnie przygotowania do uroczystej inauguracji 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO. Delegaci z blisko 150 krajów przyjechali na 10-dniowe posiedzenie, w czasie którego podjętych zostanie blisko 250 decyzji dotyczących m.in. wpisów na listę Światowego Dziedzictwa. Łączymy się z Wawelem, gdzie jest Paweł Pawlica. Pawle, powiedz, jak zostaną powitani uczestnicy sesji UNESCO? Za godzinę delegację na dziedzińcu arkadowym powita prezydent Andrzej Duda oraz wicepremier i minister kultury Piotr Gliński. Goście wysłuchają też koncertu pianisty Leszka Możdżera. W tej chwili na dziedzińcu arkadowym trwają ostatnie próby przed rozpoczęciem ceremonii. W jej trakcie przemawiać będą również przedstawiciele UNESCO, dyrektor generalna organizacji Irina Bokowa oraz przewodniczący 41. sesji profesor Jacek Purchla. Bardziej powiedziałbym merytorycznie, a mniej już kurtuazyjnie zarysować wszystkie najważniejsze problemy i zadania, jakie są przed nami w czasie tego 10-dniowego maratonu, bo już następnego dnia o 9:30 zaczynamy ten maraton w AIS-ie. Przed delegacjami z blisko 150 krajów 10 dni obrad, w czasie których podjętych zostanie 250 decyzji dotyczących najważniejszych obiektów dla światowego dziedzictwa. Paweł Pawlica, dziękujemy za relację. I przenosimy się na drugi koniec Polski. Substancje psychoaktywne mogły być w próbkach substancji znalezionych w klubie Obsession w Gdańsku. To wstępna ocena biegłego. Wciąż nie ma jeszcze opinii toksykologicznej i fizykochemicznej drinków serwowanych w lokalu. Próbki zabezpieczono podczas nocnej akcji policji. Przesłuchiwane są 22 zatrzymane kobiety, mówi prokurator Grażyna Wawryniuk. W stosunku do żadnej z osób zatrzymanych nie zostały sformułowane zarzuty, ale to jest chwila bieżąca. Czy to ulegnie zmianie? Trudno mi w tej chwili przewidzieć, co się będzie działo w najbliższych godzinach. Policja zareagowała na zgłoszenie klientów klubu, głównie z zagranicy, którzy skarżyli się na wysokie rachunki. Twierdzili, że mogli być odurzani środkami podawanymi w drinkach. Dzień Niepodległości w USA przypada w tym roku we wtorek. Amerykanie mają zatem długi weekend i jak donosi nasz korespondent, jeszcze nigdy tak wielu nie ruszyło w tym czasie w podróż. Ponad 44 miliony Amerykanów zdecydowało się spędzić długi weekend Święta Niepodległości poza domem. To najwięcej od kiedy amerykańskie Stowarzyszenie Zmotoryzowanych prowadzi takie badania. Do podróży zachęca w tym roku szczególnie niska cena benzyny, ale także wyjątkowo tanie bilety lotnicze, których średnia cena wynosi nieznacznie poniżej $200. Blisko 3,5 miliona mieszkańców USA zdecydowało się na samolot jako środek transportu. W ten sposób wybrali się przede wszystkim do Orlando, Seattle, Honolulu i Las Vegas. Amanda z Chicago tym razem jednak postanowiła zostać w domu. Zazwyczaj to dzień rodzinny dla nas. Zwykle jedziemy na kemping do Wisconsin, ale tym razem wybieramy się na lokalną paradę. Podsumowaniem długiego weekendu w USA i zarazem Dnia Niepodległości będą we wtorek wieczorem pokazy sztucznych ogni. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Noc pochmurna, może przelotnie padać, na termometrach od 10 stopni na krańcach zachodnich do 14 na Podkarpaciu. Nad morzem dość silnie wieje. Jutro chmury głównie na północy i wschodzie, gdzieniegdzie słabe przelotne opady. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

Thank you. On electric fiddle, it's acoustic fiddle today, from Dublin, the great Steve Wickham. And on piano from Memphis, Tennessee, Brother Paul. We're going to play for you a new song in Brother Paul's honor. It's called, well, I might change this, but at the moment it's called Nashville, Tennessee. And it's in the style of country funk. That's right. It wasn't easy leaving Memphis, but I needed me a gig. And I had a crazy, beautiful feeling, man. I was on the cusp of something big. So I took the interstate to Nashville, and I made my noble stand. Working off some old karma with the Stacy Mitch Hart Band. I'm a Music City blowing, 'cause this is where I need to be. I'm one part psychedelic gypsy, three parts blue-eyed refugee. I'm a long way from Graceland, but you can pull me free. My soul is in Memphis, but my ass is in Nashville, Tennessee. Well, I sat in with some cats, but the word soon got around. The dude that they call Goldilocks has the wildest organ in town. I'm still dressing out of Lansky's, so if you see me, man, don't shoot. I'm just prowling on down Music Row in my Willie Mitchell suit. Hey! I'm a Music City blowing, 'cause this is where I need to be. I'm one part psychedelic gypsy, three parts blue-eyed refugee. Nashville, Tennessee. All right, Brother Paul, I want to know how that feels. Thank you. wake up every morning with words of praise upon my lips. Praise for the pioneers and outlaws that made this city hip. Praise for the men that made Nashville, Nashville, and the women behind the men. They put the funk back into country and made Nashville great again. But my ass is in Nashville, Tennessee. My soul is in Memphis. But my ass is in Nashville, Tennessee. My soul is in Memphis. But my ass is in Nashville, Tennessee. Brother Paul, piano. Stephen Fiddle. Thank you. You're very kind. Oh, you make me want to shout. Throw them away. You want to turn your back on your soulless days. Once you were tethered, now you are free. Once you were tethered, now you are free. That was the river. This is the sea. What if you're feeling weary? Maybe you've been alone too long. Or else you're just the suffering from a few too many plans that have gone wrong, and you're trying to remember how bright your life used to be. Running around banging your drum like it's still 2003. Well, that was the river. This is the sea.

Proszę Państwa, tylko tyle i aż tyle. The Waterboys. Były wspomnienia sprzed 30 lat i była premiera poświęcona miastu, w którym nagrali swoją ostatnią płytę Modern Blues. Myślę, że jest szansa. Próbujmy. Państwo dają z siebie wszystko, ja się idę dowiedzieć. Udało się! Well, thank you.